يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. د لقمان علیه السلام شکم نسائی خدای تذکرہ کیدا مسکه الله جل جلاله سو نور خبر ذکر کړي د مور افلار متعلق نس احکامات او تذکرہ او کلا دین ارستو بیا د لقمان کلام ذکر کی علیه السلام ناغی او زیت نصیحت د الله جل جلاله د علم متعلق هم کړو چې د الله جل جلاله علم سمره عمیق دی او سمره ډونګی دی. نو قران آ ذکر کړي او د الله د علمیت عقیده هغه مضبوطه پکار ده چې الله جل جلاله په کائنات کې چپه چپا کوسه کوسه او در در او غر غر او ملک او زمکه او اسمانونه په هر یو شی باندې چې هغه وجود لري الله تعالی په هغه باندې پوره پوره عالم دی او په دې په هر ټیم کې په هغه باندې خبردار دی. نو بیا وسنګه یو سړی د الله نه پټ شي او بیا بسنگ او سڑی تصورو کی جزا گناہ کو ماولا تا نخ کارا و دا زمانگا کی دا کامل علم دا اللہ دی اللہ سر پدی علم کی اس سک شریکو نشتا. نو اغو یا بنایا اے بچوڑیا مخکی میویلیو اولاد تا بہترین الفاظ دانا جتو والا دا سی نمونہ ورکی شیغی پوری خلق خان دی وصیت کے انو نرم الفاظ سرا یا بنیا اے بچوڑیا انہا انتکو انہا دا ضمیر دے دینا سا مراد دی نمخ کے دنے کوم ذکر شو دا بازی گناونو نو بازی علماء پرمائی چی دینا حسنا مراد دا بازی ہوئی سیئا مراد دا یا دوالا مراد دی که چریشی دا مخکې ذکر شوی شی چې نیکی ده یا ګنا ده انها انت کو یقینا کچرې ده شي یقینا شان ده کچرې شي ده نیکی یا ده ګنا مثقال حبه فاندازې ده دانه باندې من خردلین ده اورینا نو دوری چلشم دانه هغه وړي او دا په تورې مثال وته وي ګدومره نیکی شي دا به طور مثال وړو کې شي سره مثال کده دینه کم په زرګاو اندازه کې کم شي نو بیا هم د الله په علم کې نه خدای وړو کې شه ده نو دی وجه دې سره مثال ورک لکه څنګه چې الله جل جلاله درشم سي بارک ویلي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى او ذره ته کې د کڑکی کې روشندان کې چې روشنایي راځي او پای کې چې دا کم ذرات تی د خارو وغیره داغه وزن نه نو غالوزی دا چې کله رڼا کې تیری کینو په نظر باندې راځي الله وي دوم رمچا نه کی کړی هلته به وو ویني او دوم رمچا ګنا کړی هلته به وو ویني داغه اس بدلوا وو ویني څنګه د الله نه روکې دې نشینو دیم زویتا نصیحت کئ کشی دا نیکی یا دا ګنا یا دا حسلت د نیکی او د ګنا په انداز دوری ددانې فتکن فی صخرتن او بیا شی په یو کانی کی پمز دی یو کانی کی نه انتهایی وړو کی شه او انتهایی مضبوط شي ته دن نه کی دغه چې مضبوط شي کی دن نه نو پټی کنه نو مطلب دا دی زویت اوی کچری مضبوط شي زونو کی غر کی او شی پټ شي زمګه کی پټ شي کانی کی پټ شي او په سماوات یا شی په اسمان کی یو ډیر بری غشه وړو کې شي په اندازه د اوري د دانې لول مکان کې لکه اسلام اسمان چې والے مثلا زیته وي مثلا اوچت مکان کې شي اسمان کې شي یا نور مکان نشو یا لري والی ته شر ډیر لري لکه اسمان 1500 کاله مسافت دی یو وړه غونتی نه کی او ګنا دومره لري یا یو وړو کې شي دومره لري دومره اوچت مکان کې او فلار دی ازمکه کې یعنی انتهائی لاندې مکان کې فل ارض مکه کې دن نه بالکل انتهائی کته مکان کې په کته والی باندې انتهائی کته یا ته به الله الله تعالی با اگر حاضر کی راتلب په الله تعالی او کې الله تعالی ظاهر کی دا الله تعالی نه پټې دې نش کلک مکان کې نرم مکان کې انتهائی لاندې مکان کې انتهائی لړ مکان کې انتهائی نږدې مکان کې لکه زمکا انتهائی لری مکان کې لکه اسمان هر ځای کې کني کیشي یا ګناشي یا هر څه شي چې ده هغه شي نو الله جل جلاله عزته وي الله با اگر ولی دا کیده ساته دا نظریه جوړه چې دا الله علم داسې ده دا الله نه غپټې ده نشي ولی ان الله لطیف خبیر ځکه الله باریک بین دی باریک شی لیدونکی دی او خبیرم دی خبردار دی په هر شی باندې باریک نه باریک شی ویني او په هر یو شی د کائنات باندې خبردار د اسمان په ذره ذره باندې الله خبردار دی نو څنګه په ذره د اسمان نه پټي دا الله نه پټي شی په اسمان کې او الله د زمکه په ذره په ټولو و زمکو په ذره ذره باندې خبردار دی خبر و دشته چې دا دلته کې ده نو څنګه به د الله جل جلاله نه پټ شي او الله جل جلاله د ټول کائنات په کانو باندې په ذره ذره باندې الله خبردار دی نو الله نه به څنګه پټ شي خبر ده انته نو باریک شی ویني باریک بیندې او خبردار دی په هر شی باندې لہذا انسان نے تصور ساتي چې ما ګناو کا تصور نشي کېده چې پټ شي او انسان چې نه کیو کې نو تصور نشي کېده چې دا ځای شي خبر ځان تا نه د ځای کې دوه خیال وهم او ګمان نشتا چې نه کی یا ځای شي یا د یو انسان ګنا شي پټ شي بیا به انسان تمنا کوي کاش زما د دې ګنا په مس کې به د مشرکین په بیسل کړي شیطان او زما مس کې نو مشرک او د مغرب په اصل وي دا خو ډیر ناکار عمل کوي او زما د ګنا په مس کې مشرک او مغرب یا شمال او جنوب په اصل وي ځکه چې مشرک کې وي نو ګنا مغرب کې وي او ځکه چې مغرب کې وي نو د ګنا د ماحول مشرک کې وي ما دا ګنا ډوکړې نه وي دا شیطان چې مشرک کې وي نو زه مغرب کې وي او کده جنوب کې وي نو زه شمال کې وي او کده شمال کې وي نو زه جنوب کې وي جب انسان تمنا کوي هیڅ شی د انسان پټې دی نشي د دې وجه د الله د علمیت عقیده کله د دې وجه تبلیغیانم ویل مبارکه مضبوطه کیده یم ډېر بهترین مثال ورکې ور هغه وی کې تور میږي په مزمګه کې او په یو تور غټه باندې او تور میږي او په تور شپکه اگر وانی نو الله جل جلاله ته داغت د زړه د اراده پته دا چې د اوسچت روان دی اوسه کې اوسه تلاش کوي یا بنه یا کې مسله د امر بالمعروف بس ته کافی وي ګو ما زه بس کافی نه یا بولای آئے بچوڑیا انہا انتکو اللہ شاندہ دے انتکو کچرشی دا خسلت او خوی دنی کے یاد بدے یا انہا انتکو یکینن کچرشی دانی کیو بدی مثقال حبت فاندازد دانی باندے من خردل دورینا فتکن فسشدہ فی سخرت پیوکانی کی مضبوط شیکی او فی السماوات یاشی پا اسمانونو که او فی الارضو یاشی زمکا که یعنی زمکو که جنسی زمکا لی پلان جنسی هر یو زمکا که جشی یاد به الله الله برات لو کې دې سرا ان الله یقینا الله تعالی چې دې لطیف بارک بن له خبير خبردار دې پارشه باندې ولا قران کې دا نصیحت سره ذکر دا کیدل لازمی دې د علمیت زکا د علم مطابق مقابل څه شری جهل علم جهل الله د جهل نصره پاک دے او علم کې الله تبیا سره کمال حاصل خبر ده تا لګره دا ته الله جل جلاله متعلق زمونږ عقیده ده چې الله تعالی کامل علم والے ده جهل نه بالکل سره پاک دے ځکه جهل صفت د نقص دی او علم صفت د کمال دی او الله تعالی هغه ذات چې هر صفت کمالی الله لرس دی ثابت دی کوټه کې سړی نشي پټې دی کور بند کیو موبایل لوالي او ګنا کوي دا به د داسې خیالي چې خدای نه بس شي پټ شو د مخلوق نه استر کې شرمېږي او یا به وایي چې د خدای نه استر کې نه شرمېږي یا به وایي چې په خدای باندې عقیده مضبوط تر چې الله به مې سګي معاف کی دو خبرې کېدې شي کدا کې دې نوم نه د پکار زګدا زلورتیا د ګنا چې الله به مې معاف کړي زګدا جرأت ته جرأت سره الله تعالی معاف کولو چې بیا بیا سره کوي او پیرو کې بیاو کې قصدنه کوي نو نه دی پکار او کنه دا کې دې چې الله نه ویني نو دا بیا کې دې د کفر د ایمان نه انسان سره پاک دی بالکل ایمان زره برابر نشته زګدا قران کې دې دادا چې الله تعالی د علم نه څه بارو دا خبرم د خلکو حالت دی چې بیمار شي د الله علم کې را لې دا خبره څه ده ته بعض علما کفر لیکلي دا کفر دی خبره ځان تعالی د الله د علم نسوک بارو نه دی چې بیمار شوند چې سرو ونوم د الله په علم کې او چې بیمار شو وې د الله په یادو کې را لې چې بیمار شي خبره ځان تعال دا خبره غلط دي ښا الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله خير وبركات نصیب الله دنیا خیر درشونه مساتی الله کریم خو زموږه عقیده پتا باندې مضبوطه کی کامل علم والے الله نقص نه پاکي یا الله هر نقص نه ته پاکي الله کامل علم والے دا کیده زموږه مضبوطه یا الله د دې په بنیاد باندې موږ په نیکو باندې چلے د ګنو نمبر چي ټول مسلمانانو ته دا کې دې صحیح نظر او نصیب کی یا الله زمان هر ماته بخنو کی الله قبر خیرت خسته خیرت منزل نو آسان یا الله در ثواب تو رسې کریمه ده په تبخنو کې الله حضرت منازل و داسان کې صلی الله تعالی علیه